बोला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी है। इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो वो फिर कैसी जवानी है। ओ खोला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी है। इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो वो फिर कैसी जवानी है। पाकिस्तान में त्रेता युग वाला वो नाम चाहिए। पाकिस्तान में त्रेता युग वाला वो नाम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे राम चाहिए। बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी है। एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी। बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी है। एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी। तेरी शेर की छाती अपना लोहा मनवाना है। दुश्मन को ये बतला दे तू कितना बड़ा दीवाना है। गर्व हो प्यार पे ऐसा परिणाम चाहिए। गर्व हो प्यार पे ऐसा परिणाम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे राम चाहिए। लंका और मरेगा रावण। ना रहेगी बंजर धरती अब बरसेगा सावन। सावन सावन एक और जलेगी लंका और मरेगा रावण। ना रहेगी बंजर धरती अब बरसेगा सावन। सेना सरहद सागर पर्वत भी रोक न पाएगा। दिल दीवाना अपने सनम को साथ ही लेकर जाएगा। डर जाए दुनिया ऐसा अंजाम चाहिए। डर जाए दुनिया ऐसा अंजाम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी।